Բարև հայրենակիցներ, այսօր մարտի 29-ը, օրը չորեքշաբթի, եթերում կարծիք հաղորդաշարն է և մեր ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում ամենայն բարիք, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում մեր գործընկեր Յուլիա Վանյանը զրուցել է Միացյալ Հայաստան Հասարակական Կազմակերպության նախագահ Արթուր Գրիգորյանի հետ։ Մանրամասներին կտեղեկանանք նրա պատրաստած հաղորդման մեջ։ Օրերս Քնար Բաբայանը եղել է Քաշաթաղի շրջանի Արիավան գյուղում, տեղեկացել այստեղ ընթացող շինարարական աշխատանքներին։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Խճանկար Էջը, ինչպես միշտ, հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա եթերաժամը կամ փոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Յուլիա Վանյանին։ Շարունակելով ներկայացնել Արցախի հասարակական դաշտի հիմնական դերակատարներին, օրվա թողարկմանը կանդրադառնանք Միացյալ Հայաստան հասարակական կազմակերպությանը։ Այն ստեղծվել է 2013 թվականին մի խումբ հայրենասեր երիտասարդների կողմից։ Կազմակերպության նախագահը Արթուր Գրիգորյանն է։ Ինչու հենց Միացյալ Հայաստան, որովհետև այն խումբը, այն երիտասարդները, ովքեր հիմնեցին, հստակ գիտակցում էին, որ հայ ժողովրդի ինքնապահպանության և հզորության համար անհրաժեշտ է ունենալ առնվազն Սևրի դաշնագրով Հայաստանի Հանրապետության տարածքը 160,000 քառակուսի կիլոմետրը, կամ այլ կերպ ասած, հենց Միացյալ Հայաստան ձևակերպումը, որը իր մեջ կներառի Արցախը, Նախիջևանը, Ջավախքը, Արևմտյան Հայաստանը և ներկայիս Հայաստանի Հանրապետությունը, և միայն այդ դեպքում է, որ կարող ենք ունենալ հզոր Հայաստան և դեպիցով և հնարավորություն աշխարհում սփռված հայերին համախմբելու, մեկտեղելու ու զարգանալու։ Եվ Վիլսոնյան ձևակերպումը, որ Հայաստանի կենսունակության համար դա նվազագույն անհրաժեշտ տարածքն է, դրանից փոքր Հայաստանը չի կարող հզոր ու զարգացած լինել, կամ առնվազն շատ դժվար կլինի։ Հենց դրա համար նպատակը հետապնդել ենք, որ հայ ժողովրդի, հայ երիտասարդների մեջ Միացյալ Հայաստանի գաղափարը արդյուն պահենք, որպես իրավական ճիշտ ձևակերպում և ամերիկյան կլոր կնիքով հաստատված փաստաթուղթ, որի տակ նաև ստորագրել է Թուրքիան և որը իրավական առումով կենսունակ է բոլոր ժամանակներում։ Եվ դրան հասնելու համար ուղղակի պետք է հայկական գիտակցության բարձրացում։ Այս կազմակերպության գլխավոր նպատակը դա է լինելու։ Այսինքն կազմակերպության հիմքում մեծ գաղափարախոսություն է դրել։ Այո, ազգային գաղափարախոսության, հայապահպանության, իսկ այն ինչ միջոցառումներ մենք իրականացնում ենք, դրանք ոչ թե մեր նպատակն են, այլ միջոցներն են նպատակին հասնելու համար։ Հատկապես հայրենաճանաչողական արշավներ, ռազմահայրենասիրական դաստիարակություն, ծառատուն, բարեգործական միջոցառումներ, սրբավայրերում կամ պատմաճարտարապետական գոթողներում շաբաթօրյակներ, ազգային հայրենասիրական տարբեր դասախոսություններ և այդ ամենը ծառայում են որպես միջոց մեր մեծ նպատակին հասնելու համար, իսկ մեծ նպատակը նաև որ հայ ժողովրդի մեջ արտում պայենք Միացյալ Հայաստանի գաղափարը և այդ պարագայում միանշանակ հնարավոր լինելու տեր կանգնել հայկական պատմական տարածքներից գոնե այդ 160,000 քառակուսի կիլոմետրին։ Դրանց հետո ավելի հնարավորությունը ևս կբացվի, բայց այդքանը նվազագույն շեմն է, որ պետք է ունենանք, որպեսզի կարողանանք հզոր պետականություն կերտել։ Ես տեսնում եմ, որ դա ոչ միայն խոսքեր են ձեզ համար, այլ համոզմունք։ Արդյոք այդ գաղափարախոսությունն ու համոզմունքները կիսում են նաև ձեր կազմակերպության անդամները և ովքեր են նրանք։ Ասենք, թե բոլոր անդամները այս գաղափարախոսությունը հստակ մինչևս պատկերացնում են և այդպես են ընկալում, ճիշտ չի լինի։ Որտեղ ոմանց համար սա ուղղակի ռոմանտիկայի գագաթնակետ է, ոմանց համար անիրատեսական, բայց անշուշտ կան մարդիկ, որոնք հավատում են և պատկերացնում են դա։ Բայց քիչ չեն նաև մարդիկ, որոնք ուղղակի ազգային գաղափարներ ունենալով հանդերձ, թող որ լիարժեք չհավատալով մեծ նպատակին հասնելուն, բայց փորձում են այդ քայլերում ներկա գտնվել, որովհետև իրենց ազգային գաղափարներ, իրենց հայրենասիրությունը այստեղ դրսևորելու հնարավորություն է ընձեռվում իրենց։ Եվ միանշանակ ասել, թե բոլորն այդ գաղափարներում չէ, եթե բոլորը լինեին այդ գաղափարները, վաղուց մենք կունենայինք Միացյալ Հայաստանը։ Կարևոր է, որ համահայկական դարձվի այս ծրագիրը, որը շատ դժվար կլինի անշուշտ, բայց մենք հստակ գիտակցում ենք, որ 1000 մղոնալով ճանապարհը սկսվում է առաջին քայլով։ Անկեղծորեն պիտի ասեմ, որ ինձ էլ կազմակերպության նպատակները ռոմանտիկայի դաշտից են թվում։ Ի վերջո ցանկացած դաշնագիր ուժի մեջ է այնքան ժամանակ, քանի դեռ զենքդ կարող է տեր կանգնել նրան։ Այդ է վկայում մեր հազարամյա պատմությունը, իսկ այն, որ Միացյալ Հայրենիքի գաղափարը պետք է արդուն լինի յուրաքանչյուր հայի սրտում, իհարկե անարարգելի է։ Եվ հայրենիքը սիրելու համար նախ պետք է ճանաչել այն, համոզված է Արթուր Գրիգորյանը։ Այդ պատճառով էլ կազմակերպության գործնեության առանցքը արշավներն են դեպի մեր գողտրիկ հայրենիքի տեսարժան վայրերը։ Նպատակը, քանի որ մեր երաշխ հայրենիքը ի ցույց տնելն է մեր երիտասարդներին, մեր ժողովրդին։ Երիտասարդ ես նկատում եմ տարբեր տարիքի երիտասարդներ էլի, բայց երիտասարդ էության մասին է խոսքը, որովհետև շարժիչ ուժը երկրի երիտասարդներն են։ Ու երիտասարդը կարող է լինել 70 տարեկանը կամ 20 տարեկան կամ 30 տարեկան, կարևորը որ ինքը այդ ավյունն ունի իր մեջ։ Ինչպես միշտ, այս անգամ էլ ինձ հետաքրքրում էր, թե որոնք են կազմակերպության ֆինանսական աղբյուրները։ Որպես կանոն գերակշիռ մասով ծախսեր իրականացում է մասնակցի ներդրումով, անձնական ներդրումով, բայց ունենք նաև եւ ունեցել ենք տարբեր շրջաններում եւ պետական աջակցություն եւ մասնավոր բարերարների աջակցություն, թող որ շատ փոքր չափով, բայց ունեցել ենք։ Ներկապային մեզ Արցախի կառավարությունն է որոշակի աջակցություն ցուցաբերում եւ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի նախարարությունը։ Կոնկրետ վերջերս 16 թվականի ընթացքում մշակույթի երիտասարդության հարցերի նախարարությունը աջակցեց 3 եկեղեցիների մաքրման աշխատանքներում տրանսպորտի մասով եւ ինչպես նաեւ աջակցում էր կառավարությունը ու որոշ անհատներ կան, որ փոքրիկ աջակցություն ցուցաբերում, բայց միջոցներ մեզ անշուշտ շատ են պետք, ցանկացած գործում միջոցներ շատ են պետք եւ մենք օրինակ շատ միջոցառումներ, շատ ծրագրեր ունենք, որ ուղղակի միջոցների սուղ լինելու պատճառով չենք կարողանում իրականացնել։ Վերջում ուզում եմ փոխանցել Միացյալ Հայաստան կազմակերպության նախագահ Արթուր Գրիգորյանի հրավերը մասնակցելու իրենց արշավներին։ Եթե դուք Արթուրի խոսքով ասած 15-ից 100 տարեկան երիտասարդ եք եւ ուզում եք լինել մեր երկրի տեսարժան վայրերում, ապա կազմակերպության ծրագրերը իսկը ձեզ համար են։ Դուք լսեցիք Յուլիա Վանյանին։ Սնվել եմ այն հողում, որ քամուց չար չեն դողում, պապերի շեն ու ոճախ, այս կարին է չեն թողնում։ Ես սնվել եմ այն հողում, որ արևն անթելով, էրների վրա հսկա, արդլանում է ուշով։ Դառնալ դուք չեք հասցրել, բայց երբ ձեր կյանքի գնով հաղթանակն ունի հասցրել։ Հերոսներ այսօր էլ կան, որ կրկին պրկիններ կան, ու արյան ստորագրեցին։ Hospital, thank you so much. Եթերում մեր հանդիպման օրերն են երկու շաբթի զուրփաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Օրերս Քնար Բաբայանը եղել է Քաշաթաղի շրջանի Արիավան գյուղում, տեղեկացել այստեղ ընթացող շինարարական աշխատանքներին։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Եղանակները տականալուն պես Քաշաթաղի շրջանի նախկին Աղավնոն ներկայիս Արիավան համայնքում վերսկսվել են շինարական աշխատանքները։ Շինարար Նորար Քյարունցի խոսքով բնակարանաշինությունից բացի գյուղը մանկապարտեզի ու դպրոցի նոր շենքի կարիք ունի։ Կամաց-կամաց աշխատում ենք, էլի սարքում ենք։ Մենք ձգտում ենք աշխատենք, պարապ չմնանք, որ կարենանք ընտանիք պահենք։ Ձմռան դադարից հետո տաքերն ուրանկել։ Կամաց-կամաց էլի աշխատում ենք, այնա նոր հունի մեջ համատնում։ Մակապարտես պիտի սարքեն, երեխաները մակապարտես չեն հաճախում, դպրոց պիտի սարքեն, նորակառույց։ Ընտանիքները շատացել են, ցանկացողներ կա որ ապրեն, հիմնականում Սիրիայից են ժամանել, բոլորս էլ ուրախ ենք, որ շատ լինի, ավելի լավ կլինի, մեկս մեկիս կօգնենք։ Արիավանի դպրոցի տնօրեն Վիտալիկ Շալունցն ասում է, որ դպրոցը նոր շենքից բացի նաև նյութատեխնիկական բազայի կարիք ունի։ Նյութատեխնիկական առումով չունենք լաբորատորիաներ, համապատասխան սարքավորումներ, համակարգ չի խնդիր ունենք, մերկապային գործող համակարգ չունենք, դասերը կազմակերպում ենք հնարավորինս այդ մեկ համակարգի միջոցով անցկացնել, բայց խնդիրներ են, որոնք որ ինստումա հետագայում ավելի շատ ժամանակներում կփորձենք լուծում տալ։ Ի տարբերություն մի շարք վերաբնակեցվող գյուղերի, Արիավանի դպրոցը ապահովված է մասնագետներով, ավելին նրանց մեծ մասը նույն դպրոցի շրջանավարտներն են։ Դպրոցը համալրված է գրեթե բոլոր մասնագետներով, բացառությամբ ֆիզիկայի, չնայած որ փոխարինվում է դասաժամերը, պարապվում է ոչ մասնագետի կողմից, մնացած բոլոր առարկաները դասավանդում են բարձրագույն համապատասխան կրթությամբ մասնագետներ։ Ինչը վերաբերում է աշակերտներին, ներկայումս սովորում են դպրոցում 34 աշակերտ, չնայած որ միտում ունենք աշակերտների թվի աճի, պայմանավորված նորակառույց թաղամասով, արդեն մարտ ամսին մենք արդեն ունենք 1 աշակերտ ավելացում, հույս ունենք, որ այդ աշակերտների քանակով էլ նորմալ։ Դպրոցում գործում է 11 դասարան 8 համակազմով։ Համայնքի աշխատակազմի քարտուղար Գարունո Հանջանյանի խոսքով այսօր ակտիվ շարունակվում են երկհարկանի տների շինարական աշխատանքները։ Երկու հարկանի բնակարանները դեռ աշխատանքները չեն վերջացրել, հույս ունենք, որ կավարտեն ու կհանձնեն իրենց տերերին։ 11 նոր բնակիչների, ճիշտ է, հիմա ունենք 2 սիրահայ, չեն ավարտել շինարարությունը, բայց բնակվում են երկու հարկանի տներում։ Տարեց տարի գյուղը աճում է։ Սիրիայից Թամար Դումբալյանի ընտանիքը կես տարի է ինչ հաստատվել է այստեղ։ Սեպտեմբերի վերջավորության հենց հոս էինք։ Առաջին Հայաստան եկանք, երկու Հայաստան մնացինք, հետո հոս եկանք Ղարաբաղ, մեզի վարչակազ մաղվոր ընդունեցին։ Գյուղն աշատ լավն էր, բոլորը բարեսեր էին, ամեն ինչով մեզ աջակցեցան, ամեն ինչով գողքերնից են մինչև հիմա։ 6 ամիս Սյուրադունը մնացինք Լաչինի, մեզ շատ լավ ունեցին հենց անդեղը, գարձես մեր դունն էր, ոչինչ չի փոխվեց։ Հենց երբ որ դունը բրձավ, ասեցին ցեզ դուն ենք տալիս, եկանք հենց մեր նոր դունը, ամեն ինչ լավ է, կամաց-կամաց ամեն ինչ լավ պիտի լինի, ծլակիններ ունենք, բայց մի քիչ ժամանակ կուզե։ Զրուցակիցս պատմում է, որ օտար երկրներում շրջելուց հետո որոշեցին հայրենի հողում հաստատվել։ Արցախի ընտրության հարցում ուղղորդեց բարեկամներից մեկը, ով վաղուց Քաշաթաղի շրջանում է ապրում։ Առաջ մեր բարեկամը գա, որ շատոնց հենց հոս է, Ղարաբաղի մեջ կապրի, ինքը առաջին անգամ մեզ շատ կուզեր, եկեք կասեր, հենց ոնդեղը պամը չգա, եկեք մեր հայրենիքը։ Ամուսինս երբ որ անանքը ստացավ, հենց ոստեղի օդը նա իրեն ավելի լավ գկար, ասեցինք երեխայի համար, իրեն աբակային համար, հենց հոս ավելի լավ է։ Հենց այս շաբթարի աշխատեցանք, դրսի երկիրները գարուցեցինք, ոչինչի համար, կոնե ոստեղը մի բան կանենք, մեր հայրենիքն է, մեր հողն է, չեմ կարծե, որ հենց տեղից դուրս կտրվինք, բայց կոնե մեր հողն է, ասիկա, մենք մեր հողին համար մի բան կանենք։ Թամարը պատմում է, որ որոշել են արաքսանդի կետ բացել, ամեն ինչ պլանավորել են արդեն, սպասում են, թե երբ վարկը կտրամադրեն։ Մենք ուզում ենք մի փոքր ճաշարանի մեջ սպանանալ, արագ ուտեստեղ են մեր Սիրիայի Լիբանանի ճաշերը, որ ոստեղ նոր պամը իրենց համար, որ ոստեղ ժողովուրդ ուզում է նոր պամը, բայց մեկ իրենց չի գարա նոր պամը դալ, բայց մի քիչ խնդիրներ կա, վարգի խնդիրները, երբ որ վարգը ստանանք, ամեն ինչ լավ լինի, մի փոքր խանութ պիտի բանանք, թե ուտեստեղ են պիցցախենք, թե փոքր սանդվիչներ արագ, ասանքով մեր օրվա հացը կնանք ապահովել, ծերնդու կլինի։ Ջամփու վրա մանավանդ, երբ որ ամառը շատ տրիսներ գալիս են դրսի երգիրներից, մի բան է նորություն է իրենց համար, ադրան բարածանք պամը որոշեցին, ամեն ինչ եղած է, տասավորած ենք, տեսած ենք, բայց մի անֆինանսական խնդիրն է, որ մեզ կանգնեցնում է։ Եթերում այսօր մարտի 29-ը օրը 4:07-ի շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ լսենք խճանկար էջը։ Ինչպես խնամել ոսկե զարդերը։ Թանկարժեք մետաղի զարդեր գնելիս միշտ մտածում ենք ոչ միայն գեղեցկության մասին, այլև որ այն երկար մնա, այնուհետև որպես ժառանգություն անցնի մեր երեխաներին ու թոռներին։ Դա անխոս այդպես է, բայց ոսկուց, պլատինից, արծաթից պատրաստված զարդերը, ինչպես ցանկացած իր, ճիշտ խնամքի կարիք ունեն, այլապես կորցնում են իրենց գեղեցկությունը և գրավչությունը։ Ցանկացած տեսակի թանկարժեք մետաղից պատրաստված զարդ, ինչպես նաև թանկարժեք քարերը, որոնք մարդու կամքով զարդեր են դարձել, մատանի, ականջող, ապարանջան և մանյակ, իրենց խնամքի կանոններն ունեն, որոնք այնքան էլ բարդ չեն։ Եվ այսպես, սկսենք քարերից։ Ինչպես խնամել ադամանդը, շապյուղան, զմրուխտը, ռուբինը, կվարցը, տպազյոնը, բյուրեղը կամ ծովաբյուրեղը։ Քանի որ այս քարերի կարծրության գործակիցը 5-ից ցածր չէ, դրանք մաքրել կարելի է փափուկ խոզանակով ու սովորական լվացքի փոշու լուծույթով։ Միակ բացառությունը արծաթե շրջանակն է, իսկ նման ձևով մաքրելուց հետո քարը պետք է պարզաճրել մաքուր ջրով։ Եթե զարդի վրա ավելի ցածր աստիճանի կարծրության քարեր են՝ փիրուս, ցիանակար, ֆոսֆատակար, մալաքիտ, ապա այդ զարդը կարելի է մաքրել նույն խոզանակով ու օճառաջրով։ Ռուբինը, շափյուղան, ոսկեբյուրեղը, ալեքսանդրիտ հիանալի մաքրվում են անուշադրի սպիրտ ավելացրած տաք օճառաջրով։ Կես բաժակ ջուր 1 թեյի գդալ անուշադրի սպիրտ։ Հետո պետք է բարձրացնել մաքուր ջրով ու շատ լավ չորացնել։ Թանկարժեք զարդերը պետք է պահել ջերուցիչ զարդերից հեռու, 4 տեղում։ Լավագույն տարբերակ է, եթե ամեն մի զարդ իր տուփն ունի կամ զարդատուփում առանձին բաժինը։ Դրանք այդպես միմյանց չեն քերծի, չեն խճճվի, չեն ծռմռվի։ Ամենաթանկարժեք քարը ադամանդը սխալմամբ անխոցելի են համարում, բայց նրա թագավորական փայլը կարող է խոնանալ այնպիսի հասարակ բաներից, ինչպիսին օճարի կամ յուղի փառն է։ Ադամանդը պետք է յուղի փառից մաքրել ամեն ամիս, հարմար թասի մեջ տաք ջուր լցնել, ավելացնել հեղուկ օճար կամ շամպուն, զարդը դնել ջրի մեջ և խոզանակով զգուշորեն մաքրել, հետո պարզաճրել տաք ջրով ու չորացնել փափուկ կտորով։ Ադամանդը մաքրելու մեկ այլ եղանակ, սառը ջրով թասի մեջ անուշադրի սպիրտ կաթեցնել և զարդը 30 րոպե թողնել դրա մեջ, հետո խոզանակով մաքրել և նորից այդ լուծույթի մեջ դնել, վերջում թղթե անձեռոցիկով լավ չորացնել։ Ադամանդը կարելի է նաև օղիով մաքրել։ Եթե զարդատուփում մարգարտե զարդ ունենք, պետք է անպայման հիշեք, որ դրանք խամրում ու փայլը կորցնում են իրենց բաղադրակազմում առկա ջրի պատճառով։ Զարդը թարմացնել կարելի է այն լվանալով թույլ օճառաջրով, հետո պարզաճրել մաքուր ջրով և չորացնել։ Մարգարիտը կարելի է նաև կարտոֆիլի օսլայով շփել, որը նույնպես կվերադարձնի փայլը։ Մարգարտի վրայից յուղի փառը մաքրելու համար պետք է ուշեք կտորի մեջ 1 թեյի գդալ աղ լցնել, զարդը դնել մեջն ու փաթաթել։ Հետո փաթեթը ջրով ողողել այնքան, մինչև աղը լուծվի, զարդը հանել ու չորացնել։ Եվ բնական և արհեստական մարգարիտը պահում են փափուկ կտորով փաթաթած և այլ զարդերից առանձին։ Այն նաև պետք է պարբերաբար շփել թավշի կտորով։ Եթե մարգարտաշար են կրում, աշխատեք այն ամեն տարի վերաշարել։ Մարգարիտը սիրում է տաք մարմնի հետ շփվել։ Միայն պետք է հետևել, որ կոսմետիկական միջոցների հետ շփում չլինի։ Խիստ կեղտոտված ոսկե զարդերը կարելի է մեկ օրով դնել ջրի և աման լվանալու հեղուկի լուծույթի մեջ, պարբերաբար տարան թափահարելով, մինչև որ կեղտը լրիվ մաքրվի։ Ժամանակի ընթացքում խունացած զարդին նախկին փայլը կհաղորդի սոխով շփելը, և զարդը 2 ժամ անց կթարմանա։ Իսկ հետո պետք է պարզապես պարզաճրել ու թողնել չորանա։ Ոսկու փայլը կվերադառնա օճառաջրի ու անուշադրի սպիրտի լուծույթից։ 1 բաժակ ջուր, 1/2 թեյի գդալ անուշադրի սպիրտ։ Եթե զարդի վրա քար կա, ապա 1 բաժակ ջրին պետք է 6 կաթիլ անուշադրի սպիրտ ավելացնել։ Պլատինե զարդերը չեն մաշվում, որովհետև պլատինը շատ ամուր մետաղ է, և զարդերն էլ հասարակ խնամք են պահանջում ոսկե կամ արծաթե զարդերի պես։ Կայունության ցածր ցուցանիշ ունի արծաթը, այն պետք է խնամքով կրել և հաճախակի մաքրել։ Արծաթե պարզ զարդերը կարելի է փայլեցնել խոզանակով, կավճով ու անուշադրի սպիրտի խառնուրդով։ Խառնուրդը պետք է տարածել զարդի վրա, թողնել չորանա ու փայլեցնել։ Արծաթե զարդի վրայից մուգ փառը մաքրվում է տաք օճառաջրով, հետո անուշադրի սպիրտի և ատամի մածուկի խառնուրդի մեջ թրջած փափուկ կտորով շփելով, այս ամենից հետո զարդը պետք է պարզաճրել ու չորացնել։ Արծաթը թարմացնում է տաք ջրի և կերակրի սոդայի լուծույթը, 1 լիտր ջուր 50 գրամ սոդա, կամ տաք օճառաջրով ու անուշադրի սպիրտով լուծույթը, 1 լիտր ջուր, 1 ճաշի գդալ անուշադրի սպիրտ։ Վերջում պարզաճրել ու չորացնել փափուկ կտորով, իսկ եթե արծաթը սևացել է, այն չի կարելի անուշադրի սպիրտով մաքրել։ Արծաթից պատրաստված ցանկացած իր կարելի է թարմացնել, այն 2-3 ժամով թողնելով կտրտած կարտոֆիլով ջրի մեջ, իսկ հետո պարզաճրելով։ Կարելի է նաև սոդայի լուծույթ օգտագործել, 1 լիտր ջրին 50 գրամ սոդա ավելացնելով։ Արծաթե եւ մելքիորե սպասքը կարելի է մաքրել 1 լիտր ջրին 1 ճաշի գթալ աղ 2 ձվի կճեպ ավելացրած լուծույթով։ Պետք է իրը դնել այդ ջրի մեջ, թողնել 15 վայրկյան, հետո մաքուր ջրով լվանալ ու չորացնել։ Արծաթե իրերը պետք է պահել փակ տուփի մեջ ջեռուցումից ու խոնավությունից հեռու։ Կրծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:55 րոպե։ Կրծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Սանտորիո Սանկտորիուսը, իտալացի բժիշկ, անատոմ, ֆիզիոլոգ, Նիկոլա Սուլտը, ֆրանսիացի զորավար, ռազմական գործիչ, Ֆրանսիայի գլխավոր մարշալ, Յոհան Կարլ Ավգուստ Մուզեուսը, գերմանացի գրող, բանահավաք, բանասեր, Մանուկ Աբեղյանը, հայ մեծանուն լեզվաբան, գրականագետ, ՀԽՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի ակադեմիկոս, Ալան Գարդիները, անգլիացի լեզվաբան, եգիպտագետ, Ռեյմոնդ Հուդը, ամերիկացի ճարտարապետ, մոդեռնիստ, երկնաքերերի ստեղծող Լև Օգանեսյանցը, կենսաքիմիկայի և գինեգործության ոլորտի ռուսաստանցի ակնառու գիտնական, Ռոջեր Բրյուս Մայերսոնը, ամերիկացի տնտեսագետ, Նոբելյան մրցանակակիր էկոնոմիկայի ոլորտում, Քրիստոֆեր Լամբերտը, ֆրանսիացի կինոդերասան։ Այրոս մին նամա, երազիս մեր